Trăim într-o lume așa de fragmentată și așa de disfuncțională, încât relațiile dintre oameni sunt în tranșee, cum aș prefera eu să spun. Mai ales în ultima vreme, dacă ne uităm, cei care se pare că erau prieteni, nu mai sunt prieteni, cei care li se păreau că au ceva în comun, nu mai au nimic în comun sau mai nimic în comun. Cum spunea cineva de la noi, trăim într-o lume în care nu cunoaște mila. Nici păsarea, care nu știe să ierte și pe care sau în care avem ipocrizia să ne numim creștini. Trăim într-o lume nebună, în sensul în care suntem în viteză. Oamenii muncesc câte două, trei slujbe, joburi, cum se mai numesc, și nimeni se pare că nu prea are timp. Una din vorbele mele este, nimeni nu are timp, trebuie să ne facem. Actorul Al Pacino spunea, trăim într-o lume în care cu cât muncești mai mult, cu atât te ocupi de mai multe lucruri. Nu mai avem timp să ne bucurăm de mai nimic. E o lume nebună. Suntem din ce în ce mai confuzi, lucrurile care se pare că erau clare, nu sunt clare, pentru că avem tot felul de teorii din ce în ce mai complexe și răspunsuri din ce în ce mai complicate cu privire la cine suntem, ce facem și ce obținem, care e scopul. În ultimii ani, de exemplu, în cei mai mulți dintre noi găsim motive pentru a da înainte. Vă spuneam, drumurile sunt bătătorite și cu alte ocazii către psihologi, se pare că depresia este boala secolului, pentru că nu avem rezultate și nu reușim să ne obținem viața, să ne ducem viața pe care ne-o dorim. Dar de ce așa? Cu 300 de ani înainte de Hristos, filozoful Zeno din Citium, undeva din Cipru, spunea așa: motivul pentru care avem două urechi și o singură gură este să putem asculta mai mult și vorbi mai puțin. Vi se pare cunoscut? Vi se pare cunoscut aceste cuvinte? Iacov, în capitolul 1, versetul 19, mânat de Duhul lui Dumnezeu, spunea cam același lucru. Frații mei preiubiți, să știți următorul lucru. Fiecare om să fie grabnic la ascultare, probabil că de asta avem două urechi, și încet la vorbire. O singură gură, da? Dar mai spune ceva, și încet la mânie. Cu siguranță că în ultimele zile, în ultimul timp, ne tot uităm și noi la televizor, ne uităm pe internet și vedem ce se întâmplă. Și ce bine ne-ar sta dacă am ascultat sfatul ăsta. Frații mei, căci că suntem frați, da? De neam sau, mă rog, de națiune și mai știu de alte lucruri, a trebuit să știm lucrul ăsta, spune Iacu, fiecare om să fie grabnic la ascultare. Și încet la vorbire și mai ales încet la mânie. Spune mai departe acolo că și mânia omului nu lucrează ce? Nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Și mă tem că problema cu noi este că nu înțelegem ce ni se întâmplă, nu înțelegem ce ni se întâmplă personal și nu înțelegem ce ni se întâmplă ca și națiune. Și nu înțelegem, din păcate, și nu-i numai părerea mea, cam ce ni se întâmplă în lumea noastră, pe pământul acesta, pe planeta aceasta. Mulți dintre noi nu realizăm că este important felul în care urmărim și ascultăm viața. Și când spun urmărim și ascultăm viața, mă refer la viața noastră și viața din jurul nostru. De fapt, ce vreau să spun? Mulți dintre noi nu știm, zic eu, prea mulți dintre noi, că am trăit într-o altă lume, dacă am ști să urmărim și să ascultăm viața, și mă refer cam ce se întâmplă în jurul nostru, cam ce face Dumnezeu. Am mai spus-o și cu alte ocazii, cred că cel mai important lucru în viața aceasta este să știi ce face Dumnezeu în viața ta și în jurul tău. Dacă știi să răspund la întrebarea asta, știi înseamnă de ce ești, de ce existi, de ce ești în locul în care ești, pentru ce existi în locul în care ești, care e scopul și, bineînțeles, care ar trebui să fie și relațiile cu oamenii respectivi. Sună cam simplu, nu? Cam simplist, ar zice unii, dar, de fapt, Lucrurile lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu sunt simple. Dar ce am terminat o serie prin bine 11 capitole din Geneza, care numeam noi începuturi, sau lucruri de bază. Și spuneam noi că dacă am înțelege lucrurile acelea de bază, nu ne-am mai dat cu minus cu privire la așa de multe lucruri. Că vine vorba de păcat, că vine vorba de sex, că vine vorba de relații între oameni, că vine vorba de muncă, că vine vorba de guvern, că vine vorba de ce-o fi. Lucrurile în Dumnezeu, adevărul în Dumnezeu, lămuresc problemele, le simplifică de cele mai multe ori, dar le clarifică așa, astfel încât noi să știm ce avem făcut. Și făcând ceea ce înțelegem că Dumnezeu vrea, lucrurile se vor modifica spre binele nostru. Nu înseamnă că va fi mai bine, totuși, trebuie să spun. Pentru că Scriptura arată că pe măsură ce înaintăm în timp, lucrurile vor fi cum? Vor fi din ce în ce mai nasoare. Mai nasoare. Asta e realitatea. Nu ascultați alte lucruri pentru că Scriptura, mesajul ei din Vechiul Testament și până în Noul Testament, așa spune, vremurile din urmă vor fi din ce în ce mai nasoale. Asta spune Dumnezeu. Și deci, nu neapărat spuneam mai ușoară va fi viața noastră, lucrurile din viața noastră, dar măcar vom înțelege ce e important, ce nu este important, care este adevărul, ce este adevărul, cu referință la faptul că adevărul mai întâi este o persoană. Da? Și cum se trăiește el. Adesea, Iisus striga în mijlocul mulțimilor, pentru că spuneam mai înainte, e important să știm cum auzim și ce înțelegem din viața noastră. Iisus striga în mulțime, cine are urechi, ce? Să facă. Să audă. Este un idiom, este o vorbă așa care însemna auziți ce spun? Chiar auziți? Locul în care spune Iisus prima dată cuvintele acestea, Matei 13 cu 9, este după ce le spune pilda semănătorului și spune că semănătorul a ieșit să semene. O pildă care spunea că e despre creștere. O pildă în care Iisus spunea așa, adevărul este că rodirea, sau dacă vreți succesul în viață, împlinirea, rodirea este rezultatul a felului cum ascultăm și ceea ce primim de la Dumnezeu. Să mai spun o dată. Rodirea, împlinirea în viață, este rezultatul a modului în care noi ascultăm la Dumnezeu și primim de la Dumnezeu. Și deci, apropo, este o concluzie a multor pastori și a multor vorbitori că noi nu știm să ascultăm. E adevărat că sunt probleme și la cei care vorbesc. Dar cei care știu să vorbească, totuși se întorc la concluzie sau ajung la concluzia asta. Nu știm să ascultăm. Deci, dacă nu știm să ascultăm, nu știm să primim ceea ce ni se spune. Mai spun o dată, dacă am ști să ascultăm la Dumnezeu și am ști să primim astfel, am fi altfel. Am fi mai mult ca Iisus, pur și simplu. Lumea în care trăie ar fi altfel. Ceva nu e în regulă cu noi. Mai exact cu modul de abordare în general a ceea ce ni se spune, ceea ce ni se comunică. Și acest lucru este valabil în toate domeniile vieții. Peste tot am observat, asta este o problemă constantă. Oamenii se pare că nu mai aud. Aud, dar n-aud. Și cum sună cuvintele profetului, v-am cântat, dar nu ați auzit, v-am dansat și nici nu m-ați văzut, n-ați înțeles, nu faceți nimic. Era strigătul profetului către un popor care, deși se bătea cu pumnul pe chestia lui Dumnezeu, era departe de Dumnezeu. De fapt, Iisus spune, în contextul pildei mai înainte menționate, spune, poporul ăsta mă cinste cu buzele. Și spune, și nu vrea să vină la mine, că inima lui e departe de mine și nu vrea să vină la mine să vinde. Problema concretă a noastră, ca să ajung la o problemă pe care vreau să o abordăm astăzi, să înțelegem că este de fapt problema a fiecăruia dintre noi, într-o mai mică sau mai mare măsură, este că deși există așa de multă învățătură, și mă refer învățătură de toate felurile, informații în lumea noastră, trăim într-un secol în care avem accesul la așa de multă informație cum niciodată în istoria omenirii nu a existat așa. Dar și din punct de vedere biblic, este așa de multă învățătură. Cum vă spun așa de toți, uitați-vă numai pe site-ul bisericii noastre, pe canalul nostru media de YouTube, să vedeți câte mesaje sunt acolo, învăzură peste învăzură, o grămadă de serii, cu ce vreți voi, tematice, specifice, despre credință, despre iertare, doar ce înainte de seria, mai înainte menționată, am făcut o serie prin pildele lui Iisus, vreo 33 de pildă, dacă nu mă înșel, 34. Toate acoperă tot spectrul vieții, toate problemele vieții. Și totuși, deși este așa de multă învățătură astăzi și așa de multă informație, știți care este tristețea? Prea puține vieți sunt schimbate. Și să ne arătăm cu degetul, pentru că la oameni spuneam, vreau să ne identificăm problema în dreptul nostru, fie între noi. Spuneam noi într-o mică sau mai mare măsură. Dar hai să ne verificăm un pic. Câți ani au trecut de când ne-am întors în Dumnezeu? Cât de schimbați suntem? Cât din obiceiurile noastre sunt altele? Există victorie în viața noastră asupra problemelor vieții, asupra viciilor vieții. Căci că suntem cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a promis că ne va transforma prin Duhul Său cel Sfânt, prin adevărul acesta al Lui, dacă luăm în viața noastră, și ne va face din ce în ce mai mult asemenea cu cine? Cu Iisus Hristos. Ce văd eu, și fiecare dintre noi putem să vedem, este că noi creștini, în primul rând, nu ne semănăm deloc cu Hristos. Sau oare mă înșel eu? Nu pot să generalizez, dar mă refer per total ca atmosferă. În stânga, în dreapta, tot văd acest adevăr. Și dacă problema aceasta este reală, că deși există multă învățătură, auzim, citim, suntem bombardați, totuși, de ce este așa de puțină schimbare în noi? De ce nu progresăm? De ce nu ne asemănăm cu Iisus? Se pune întrebarea simplă. Ce anume ar putea să ne ajute în felul în care ascultăm și primim, că de aici începe toate lucrurile, da? Ce anume ne-ar putea ajuta în felul cum ascultăm și primim, astfel când viețile noastre să fie schimbate, să fie transformate și maturizate spre binele nostru, spre bine celor din jur și nu în ultimul rând spre slava lui Dumnezeu. Ce anume ne-ar ajuta să ne schimbe modul în care auzim, spuneam noi, și primim? Vă aduceți aminte cuvintele lui Iacov? Frații mei, să avem grijă? Ce să facem? La felul în care auzim, să nu vorbim mai mult decât ascultăm mai întâi și să avem grijă la mânie, la reacții. Da? Eu m-am gândit la câteva lucruri simple. Primul lucru simplu care ne schimbă pe noi este pregătirea. Și știți ce? Pregătirea este o chestiune obligatorie pentru fiecare dintre noi. Orice lucru bun, orice succes are la bază o pregătire. Și când spun pregătire, nu mă refer la pregătire educațională. E și aia bună, dar și aia... Dar mă refer la faptul că trebuie să avem un obicei de a ne pregăti. Ce ați zice, de exemplu, dacă pastorul vostru s-ar prezenta duminică dimineața nepregătit? Ei, cu alea în fața voastră, nepregătit. Nepregătit să vorbească, da? S-ar avea ceva pregătit, ar fi evident lucrul ăsta, dar se vede că el nu e pregătit. Că nu prea știe ce a pregătit. Da? Dacă ar arăta obosit, fără entuziasm, și așa... indiferent. Asta trage concluzia că pastorul vostru nu și-a în serios responsabilitatea, nu? Dar de câte ori venim noi la casa Domnului nepregătiți să ascultăm și să primim cuvântul lui Dumnezeu? Sau pentru ce venim la biserică? Poate venim pentru alte lucruri. Și deci... Dar spuneam că pregătirea este o chestiune, un ingredient obligatoriu în noi dacă vrem să fim bine. Pentru că lumea care trăim noi este o lume de surprize, de pericole. Și trebuie să ne pregătim. Astfel, dacă nu ne pregătim, reținem foarte puțin, dacă mai nimic, ne întoarcem acasă, nu la fel, că nu avem cum să la fel. Deci dacă Dumnezeu îți vorbește și tu n-ai auzit, nu poți să te întorci la fel. Ești mai rău. Pentru că învățam noi, chiar în pilda semănătorului, că nu există stagnare. Ori crești, ori descrești. Ori te dezvolți, ori mori. Și deci ne întoarcem într-o situație mai spirituală, mai rea decât în care am venit. Și vina, bineînțeles că vina o dăm. O dăm pe pastor, o dăm pe, cum am auzit când am venit în București, pe strada pe care e biserica, că eu nu vin acolo, că e nămol. Nu era făcută strada atunci. Sau mai știu ce. Motivul pentru care nu ne schimbăm, noi ne lăsăm transformați după chipul și asemănarea lui Hristos, după voia lui Dumnezeu, începe aici, la felul cum ne pregătim. Poate e un concept nou pentru voi. V-ați gândit vreodată că pentru a veni la biserică trebuie să vă pregătiți? Și când spun asta, nu mă refer la a vă pregăti și a vă aranja hainele. Deși lucrul ăsta e bun. Că dacă ți le pregătești de ziua înainte, duminică dimineața, nu dai prin foc, prin apă, cum mi se întâmplă. Recunosc. Da? Așa bine când te pregătești. Și mă refer dincolo de pregătirea exterioară, da? Vezi, când ne pregătim să venim la casa lui Dumnezeu, ca să nu spun la biserică, pentru că e mai corect să spun la casa lui Dumnezeu, la casa de închinare, atunci asta denotă ce? Anticiparea noastră, dorința noastră ca Dumnezeu să ne vorbească. Dar știi ce se întâmplă ce am zis? Că lucrul ăsta este, din păcate, absent. Pentru că intervine obișnuința sau religiozitatea. Acum, dacă ar fi să vă, nu vă întreb pe voi, dar să vă întreb despre voi, să vă întreb pe voi despre alții. Cât anticipare, câtă dorință, câtă așteptare vedeți la oamenii credincioși din jur? Vedeți, bă, de-abia aștept să ajung. Să-mi vorbească Dumnezeu. Vedeți, bifarea unei condici, că am venit și eu la biserică, să nu ne ajută să-L auzim pe Dumnezeu. O astfel de atitudine nu ne ajută. De fapt, face opusul. Să întâlnim cu El. Venitul din complezență sau din obligație nu ne ajută venituri pentru avantaje, oricare ar fi ele, mă refer aici materiale sau emoționale, pentru unii venitul la biserică este o terapie. Dar această atitudine este o atitudine de user, cum se numește în terminologia, mă rog, a cuvintelor împrumutate, de cel care e un consumator. Trebuie să trecem dincolo de asta. Noi nu suntem doar consumatori. Da? O astfel de atitudine nu ne ajută. Nici venitul din mândrie nu ne ajută. Pentru că se întâmplă și fenomenul ăsta. Am văzut lucrul ăsta. Când biserica este mare și merge și o grămadă de jucării acolo, așa oarecum, nu ne mai încap pe cămașa. Din cauza asta gândesc că atunci când e rău, e cel mai bine. Pentru că atunci când e rău și e greu, la asta mă refer, ne vedem cine suntem. Ne vedem motivațiile mai clar. Și deci, dacă lucrurile ăștia nu ne ajută să auzim cum trebuie, atunci ce facem? Vedeți, ce înseamnă pregătire? Că vreau să vorbim concret, poate că spuneam, lucrul ăsta e chiar un concept nou pentru unii dintre noi. Pregătirea trebuie să constă în primul rând în pregătirea fizică. Afară de cei care au lucrat sâmbătă spre duminică noaptea, n-am avea niciunul dintre noi motivat să venim cu ochii umflați duminică dimineața la biserică. Nu? Și spun în general, pentru că sunt motive. Copii bolnavi, ești bolnav tu și mai departe, deci nu. Dar să înțelegem. N-am avea niciun motiv să nu venim odihniți și în forma cea mai bună. De ce? Pentru că venim la Dumnezeu. Și venim împreună să ne închinăm la Dumnezeu. Asta e foarte important. Gândiți-vă, la fiecare din aceste lucruri afectează felul în care auzim și primim de la Dumnezeu. Și după aia rezultă ce? Felul cum ne transformăm sau, de fapt, nu ne transformăm. Ar trebui aceste adevăruri să ne explice nouă, să dea niște răspunsuri la întrebări de genul de ce sunt cum sunt? De ce mi se întâmplă ce mi se întâmplă? Parte din închinarea noastră, apropo, în Scriptură vedem, dacă deschideți un Roman 12:1, este aducerea sau prezentarea trupurilor noastre. Foarte puțin dau greutatea acestui lucru. Roman 12:1 spune: vă îndemn, fraților, prin Dumnezeu Dumnezeu, să vă aduceți ce? Să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Și spune că aceasta va fi din partea voastră o închinare cum? Duhomnicească. Cuvântul în original duhomnicesc înseamnă rezonabil, adică făcut cu cap. Nu așa la îndală. Deci cum ne aducem trupurile noastre înaintea lui Dumnezeu? Va fi o închinare duhomnicească, rezonabilă, cu intenție din partea voastră. O jertfă vie, spune, nu? Deci trupul noastră să fie o jertfă vie, adică nu moartă, leșinată, obosită, surmenată, dar de câte ori, pur și simplu, nu ne gândim că asta e un lucru important. Și mai ne mirăm, te întreabă cineva, ce s-a vorbit asta la biserică? Păi eu știu. Sau, de fapt, tot e așa într-o ceață. O jertfă vie, apropo, jertfele din Vechiul Testament erau moarte. Noi se spune să ne aducem jertfe vii. Adică murim, dar murim cu un scop. Murim față de noi să fim vii pentru Dumnezeu. Spune sfântă. Ce înseamnă sfânt? Înseamnă consacrat. Adică aparține doar lui Dumnezeu. Trupul nostru aparține la Dumnezeu. Aoleu, vă dați seama câte implicații are acest lucru, o astfel de atitudine care se aliniază la acest adevăr. Spune, vă îndemn, fraților, datorită îndurării lui Dumnezeu care s-a îndurat de noi, Și ne-a mântuit, spune, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă. Adică nu închinată la alți Dumnezei. Adică cu alte cuvinte, ce facem cu trupul nostru? Ori îl slujește pe Dumnezeu, scopul Dumnezeu îl slujește altor zei. Ne dăm la tot felul de, ne chinuim trupul la tot felul de idoli. Prin felul în care ne dăm banii, ne dăm timpul. Consacrată, da? Și spune și plăcută lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă? Asta înseamnă că să dau ce e mai bun. Adică trupul meu, efortul, tăria mea, energia mea, dau ce e mai bun lui Dumnezeu. Nu ce-mi rămâne. Nu ce-mi rămâne. Asta înseamnă, se manifestă în felul în care în trupul meu, energia mea și timpul vieții mele dau cea mai bun lui Dumnezeu. Hai să ne gândim la implicațiile acestui lucru. Pregătirea, trebuie să spuneam, trebuie să conste în pregătirea fizică. Cum ne pregătim? Vă dați seama că lucrul ăsta e chiar deranjant pentru dintre noi. Pentru mine, de exemplu, deranjant pentru că eu sunt o bubniță, adică îmi place să stau târziu, lucrez mai bine partea a doua a zilei. Decât... Dar știți ce mi-am dat seama? Nu știu ce spun, cine a spus treaba asta, dar de fapt Dumnezeu ne-a creat așa la lumina zilei și până când apune soarele. Și după aia, cam asta e ritmul lui Dumnezeu. Și observam noi, chiar în Geneza, când vorbeam despre principiul odinei lui Dumnezeu a sabatului, cu noi, de fapt, am modificat atât tehnologiei, posibilităților pe care le avem să ne deplasăm, să facem lucruri, am modificat ritmul lui Dumnezeu. Și după aia ne dă cu minus. Dar de ce m-am îmbolnăvit în halul ăsta? Păi dacă lucrez 24 din... adică 25 din 24. Ce, nu vorbesc despre nimeni decât despre mine. Și am spus așa, că credinciosul care se culcă târziu sâmbătă seara se privează, se fură singur de duminică dimineață. La ce vă gândiți? La talk show preferat? Sau la emisiunea de divertiment preferată? Sau la ce vă gândiți că pierdeți? Pe acolo undeva, sau mă rog, ce alte jucării mai avem. Dar să mai spunem o dată, credinciosul care se culcă târziu sâmbătă seara, se privează, se fură singur de duminică dimineață. Vezi, calitatea acestui timp de noi ține, de pregătirea noastră. Mai e o pregătire, pregătirea mentală, pregătirea minții noastre. Un trup obosit este de obicei semnalul, sau dacă vreți, indiciul unei minți încetosate. Practic, unei minți neclare, confuze. Ce observ eu este că oamenii gândesc din ce în ce mai confuz. Cum spuneam, lucrurile care ar trebui să fie clare nu mai sunt clare. Și idioțenii, că nu le pot numi altcumva, care pur și simplu vin în viața noastră, le luăm de bune. Pentru că așa spune nu știu ce expert. Păi, de unde credeți că începe? Cum observam data trecută, în dezvoltarea omului, spune, pe măsură ce s-a depărtat de Dumnezeu, mintea lui ce s-a întâmplat cu ea? Apostolul Pavel spune, s-a întunecat. Au nebunit, cu alte cuvinte. Și spune, în Roman, capitolul 1, spune că au ajuns să suprime, să nădușe adevărul, pentru ca să trăiască o minciună, să creadă o minciună. Și asta e lumea în care trăim noi. Eu să ne întrebăm, cum voi face eu și cu tine diferența? Cum ne va lua de cap aceste ideologii în care trăim? Cum vă putem să fim stabili și mintea noastră să fie clară? Vedeți, trebuie să ne angajăm mintea în lucruri care ne pregătesc pentru a auzi adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne angajăm mintea, să ne întâlnăm mintea pentru a auzi și primi cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, statul prea mult la TV, la știri, la emisiuni de divertiment, filme sau mai știu eu ce. Am spus, statul prea mult. Da? Timpul petrecut prea mult pe site-ul de socializare, așa? Ați văzut și voi imaginele cu oameni care în loc de cap au niște ecrane pur și simplu lipite. E trist, e una dintre probabil cele mai triste, pentru că sunt adevărate imagini. Dacă nu v-ați monitorizat niciodată la cât timp stați pe zi în fața unui ecran, faceți lucrul ăsta. Ca să nu mai spun de dependența, de ce se întâmplă din punct de vedere fizic în noi, ce hormoni sunt creierul nostru comandă în momentul când doar statul în fața ecranului. Căci că îți din aia care pur și simplu ne moaie și ne aduce metabolismul spre zero. Lucrurile astea sunt zifiți, apropo, nu știu de mine. Și lucrurile acestea ne duc și la ce? Ne duc la o secare a minții. Câți oameni, așa îi vedeți, o observație, că îmi place să fac observații, câți oameni pe care îi cunoașteți voi, îi vedeți la serviciu sau, mă știu, în altă parte, îi vedeți dimineața foarte aprini, foarte clar, așa, zâmbitori, logici. Păi nu știu câte cafele nevoie, nu știu câte pahare de apă, nu știu câte ore trece pe undeva, pe la... Ca și noi, începem închinarea pe la primul, 2, 3, 4, pe la 5, la cântec, începem să sunăm bine. Mai așa, mai... Deci este doveza felului în care noi ne pregătim, apropo. Vedeți? Există o desensibilizare a minții care se întâmplă cu fiecare dintre noi prin felul în care noi ne pregătim în fiecare zi. Prin felul în care luăm aceste lucruri. Ajungem pur și simplu imuni la adevărul lui Dumnezeu. A, știu. A. Pentru că cum se explică dacă trece timpul și eu nu mă schimb? Adică mai degrabă, Dumnezeu nu reușește să mă schimbe. Asta e o chestie de har. Că Dumnezeu, dacă ar vrea, zicem noi, ne-ar schimba, uite așa. Dar noi suntem roboți. Ne lasă. Și spunea că fiecare dintre noi, prin alegerile noastre, adică duminica trecută spuneam, avem parte de consecințele alegerilor noastre, avem parte de corectare în viața noastră, dacă suntem alegeri de Dumnezeu, Dumnezeu ne corectează. Și în final avem parte de pedeapsa lui Dumnezeu. Deci sunt importante deciziile noastre. E important cum îmi pregătesc eu viața mea față de Dumnezeu. Vedeți, timpul petrecut în citirea Scripturii, a unor cărți bune, unei muzici bune care să mă hrănească, este benefic pentru, nu numai pentru urechi, dar pregătește toate aceste lucruri, pregătesc urechile mele și inima mea pentru a auzi cuvântul lui Dumnezeu când este cazul. Și am văzut una din problemele, din luptele de zi cu zi este să mă mențin în cuvântul lui Dumnezeu, să citesc. Câteodată pur și simplu așa am impresia că doar bifez. Dar știu că e bine. E bine acolo. E bine, e bine. Pentru că dacă nu fac asta, bag altceva. Și mai spunem și aici, cum spuneam mai înainte. Dacă credinciosul care se culcă târziu sâmbătă seara se privează de duminică dimineața, în cazul ăsta al minții, credinciosul care își rănește mintea cu adevărul lui Dumnezeu în fiecare zi, respectiv dimineața, de preferabil, este gata să-l primească și duminică dimineața. Dar niciodată nu se întâmplă altcumva. N-am crezut lucrul ăsta multă vreme. Am crezut că dacă omul vine la biserică doar duminică, e foarte bine. Dar și ce am observat? Cel care nu se hrănește în fiecare zi cuvântul Dumnezeu, nici duminică dimineața nu primește. Pentru că asta explică încetoșarea minții noastre, bazaconile pe care nu să le credem și stilul de viață pe care îl ducem, care nu se aseamănă, din ce în ce mai mult se aseamănă cu stilul lui Hristos. Și din cauza asta, închinarea noastră de dimineața, de duminică dimineața, se vede cum este. Iacov, capitolul 1, este tot acolo? Păi nu mai erați numai în capitolul 12, dacă nu mă știu. Dar Iacov 1 cu 21. Uitați ce spune acolo. De aceea, adică aveți grijă cum, spuneam. Mai înainte spuneam. La felul cum auziți și cum vorbiți și cum este inima voastră, de ce e dominată. Dar spune versetul 21, de aceea dați la o parte orice murdărie, orice revărsare de răutate, și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele. Deci, dați la o parte. O să știți ce înseamnă pregătire? Asta este definiția cuvântului pregătire. A da la o parte orice murdărie, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Și ce se întâmplă atunci când nu dăm la o parte ce îmi trebuie? Când nu ne pregătim, când nu luăm măsuri cu noi, nu primim cuvântul cu blândețe. Aia știam eu că la mine te referi. Am avut situații în care au venit oameni la mine și spune, auzi, dar de ce nu îmi spui în față și trebuie să îmi spui din față de la avon? Și eu n-aveam nicio mică idee despre ce spunea. Dar Dumnezeu atinge inimile prin cuvântul său, prin adevărul său și omul e deranjat. Și are impresia că este o chestiune așa, de la om la om, dar de fapt Dumnezeu vorbește. Și în loc să primească cuvântul lui Dumnezeu, se mânie. Că ce ai cu mine? Dar omul, știi, mă gândesc la exemplul ăsta, omul era în păcat de multă vreme și nu știa nimeni, dar Dumnezeu știa. Și avea impresia că cineva bârfise. Era cazul respectiv. Dați la o parte orice mărdurie, orice revărsare de răutate, primiți cu blândețe cuvântul sănit din voi, care are puterea, spune, să vă mântuiască sufletele. Avem mântuirea, nu este așa de mulți creștini, impresia că mântuirea este un moment când cred în Hristos la un moment dat și gata, mă mântuie, mă iartă de păcate și gata. Nu, mântuirea este un proces. Față mine. Ori de câte ori primesc, ascult, mă pregătesc și primesc cuvântul Dumnezeu, da? Cum trebuie. Mântuirea este un proces care se dezvoltă în mine. Lumina îndepărtează din ce în ce mai mult întunecul din mine. Adevărul câștigă teren în mine și în tine. Despre asta e vorba aici. Dacă ai o familie, de exemplu, ce înseamnă pregătirea? Ce mai înseamnă pregătirea? Păi înseamnă că trebuie să-ți pregătești întreaga familie. Adică pe soț, soție și copii. Asta nu se face sâmbătă. E cea mai bună idee. Nimic nu distruge pofta de a asculta cuvântul lui Dumnezeu decât dezordinea de acasă. Tata nu-și găsește cureaua, soția nu-și găsește pantofii, copiii nu-și găsesc bascheții, lista poate continua, mă rog, de fiecare dintre noi. Deci felul cum părinții, pentru că noi suntem părinți, trebuie să ascultăm bine, felul cum părinții se pregătesc pentru ziua Domnului, vor spune volume întregi copiilor lor. Deci doar prin felul cum noi ca părinți ne pregătim acasă și ne văd copiii noștri, vorbesc lor Biblii întregi despre cum e Dumnezeu și ce, cât de important este El pentru noi. N-are rost să le vorbim despre lucruri teologice. Trebuie să arătăm prin importanța timpului pe care îl acordăm lui Dumnezeu de a ne pregăti. Să nu uităm avertizarea Apostolului Pavel către Galateni. Capitolul 6 spune, ceea ce seamănă omul în noi și în viața copiilor noștri și în viața de genul lângă noi, noi semănăm. Și ceea ce semănăm, vine vremea când, ce se întâmplă? Culegem. Să zic că vine vremea când culegem. Adunarea nu trebuie să fie, apropo, de armată acasă. Nu e cea mai bună alegere. O armată care pleacă la război. Unde mergeți? La biserică? Nu. Adunarea trebuie să fie un grup de oameni, unei familii de oameni care merg la o sărbătoare. La sărbătoarea lui Dumnezeu. Pentru că așa cum citeam în dimineața asta, în Psalmul 96, Dumnezeul nostru este mai măreț decât orice alt Dumnezeu. Este vrednic de laudă. Cântece noastre să fie cântece noi. Dintr-o inimă nouă și împrospătată a bucuriei, mântuirii. Da? Se pare că tații se pregătesc mult mai mult și minuțios pentru o partidă de pescuit decât pentru mersul la biserică. Am observat eu. Și de asta ajung bisericile noastre așa cum sunt. Pentru că bine spunea cineva, biserica ta este așa cum este ea datorită ție. Adică biserica ta este ca tine. Și toți avem partea noastră aici. Este un lucru pe care îl uităm. Deci pregătirea este esențială. De ce? Pentru că ea ne influențează felul cum auzim. Dacă auzim cu adevărat și cum primim cuvântul lui Dumnezeu dătător de viață, transformator de viață. De aceea, apropo, sunt necesare eforturi. Eu știu că asta, la asta vă gândiți. Deci nu mai mă uit la... Sau nu mai fac, sau... Deci te spun mai devreme. Sau... Da, dar se merită, frații mei. Pentru că spuneam data trecută la sfârșitul mesajului, vin furtunile. Și la furtuni, în furtuni nu reziști cu emisiunea de la TV. Nu reziști cu ideologii de doi bani. Cu minciuni. În furtuni reziști dacă ai casa zidită pe adevăr. Și furtunile, spuneam noi, vin. Al doilea lucru care face diferența. Pentru că așa cum ați văzut, mesajul de astăzi l-a numit lucruri care fac diferența. Pregătirea. Așa de multe se vor schimba în viața noastră dacă ne vom pregăti, dacă vom da cinste lui Dumnezeu. În felul în care ne pregătim să auzim de la Dumnezeu. E un lucru pe care dispariție, să știți. Suntem așa de comos astăzi cu concentrarea. Păi știți, asta e una din cele mai mari deficiențe ale societății în care trăim noi. Concentrarea. Ați observat cât de mult puteți să vă concentrați? Sunt vorbe că, de exemplu, un ascultător nu se poate concentra mai mult, fii atent mai mult decât posteriorul lui poate să reziste. Mă înțelegeți? Adică concentrarea mea este legată de cât de mult pot sta pe un scaun. Deci ce primează aici? Oamenii se concentrează în ce în ce mai greu. Perioada de concentrare, sau dacă vreți, durata de atenție este din ce în ce mai scurtă la oameni. M-am uitat uitați-vă la reclame. Ați văzut fenomenul ăsta? Prima dată reclama are o anumită lungime la televizor, da? Prima dată e o poveste întreagă. Dar ați văzut ce se întâmplă după ce o dă de câteva ori? O scurtează. De ce? Datorită acestei probleme, concentrarea. Omul nu mai e concentrat. Și asta e riscul cu noi când venim la biserică, când venim la Domnul, la casa Domnului. Asta e riscul cu noi când facem lucruri repetitive, deși sunt importante. Ne obișnuim și nu mai suntem atenți. Adică se pare că auzim, dar de fapt nu auzim și din cauza asta nu primim. Pe lângă eliminarea surselor de distragere din viața noastră, trebuie să exersăm voința de a sta pe scaun, dacă vreți. Trebuie să ne exersăm fizic, spuneam noi, dar voința de a ne concentra asupra Cuvântului Dumnezeu. Apropo, vă dau un test. Observați-vă cât de concentrați sunteți doar la ceea ce citiți. Și mă refer acum în principal la când citiți ceva din Biblie, dar și la alte lucruri. Uitați-vă cât de concentrați puteți stați. Foarte puțin timp, majoritatea dintre noi. Pentru că asta e o chestiune care se învață și se dezvoltă. Deși ar fi de așteptat să ne încurajăm unii pe alții, apropo, la a fi atenți, la a fi concentrați, de multe ori ne distragem unii pe alții de la Cuvântul Lui Dumnezeu. Și acum vă spun așa pe șlau, felul în care ne purtăm unii cu alții, felul cum ne purtăm copiii noștri, ne ajutăm sau de fapt nu ne ajutăm în a fi atenți. Dacă considerăm că aici vorbește Dumnezeu, că stăm înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu, oare n-ar trebui să ne încurajăm în sensul ăsta? Adică asta trebuie să fie motivația. Eu nu prefer să spun numai fă aia sau fă aia, pentru că cred că fiecare dintre noi putem să ne documentăm. Prefer însă să avem o motivație și o gândire corectă, pentru că atunci vor veni și deciziile corecte. Trebuie să ne maturizăm la acest lucru. Trebuie să creștem la acest lucru. Apropo, concentrarea trebuie să fie activă, nu pasivă. De multe ori, imaginea noastră cu concentrarea este că trebuie să stăm așa. Sau cum era pe vremuri. Sau așa. Vă aveți aminte? Nu! Aia nu-i concentrare. Nu suntem roboți. Nu suntem ființe vii. Organisme vii. Nu putem stă în locului. Deci, concentrarea trebuie să fie activă. Ce înseamnă asta la modul concret? Păi, citește sau urmărește împreună cu cel care citește din Scriptură. De asta vă îndemn. Aveți Scriptura în față. Este un lucru pe care a dispărit, dar e foarte trist. Dacă ne-ar vedea puritanii, de exemplu, ne-ar linșa. Bine, ne-ar linșa de mai multe motive, dar ăsta e. Să nu vii tu cu Scriptura la mare, de ce că e mare? Măcar, eu sunt, cum spuneam cu alte ocazii, sunt un pastor modern. Aduceți și Biblie false, adică ăla de pe telefon sau pe tablete. Dar nu mai să-l aveți. Pentru că concentrarea activă înseamnă să urmărești. Deschizi când spune, a, da. Ce greu mi-e să văd oameni după mulți ani că nu știu să găsească cărți din Biblie. La început e normal. Și apropo, nu trebuie să ne dăm mare așa că zic, Osea! Bum! Am deschis acolo. Și cel care este nou în biserică, Doamne, dar ăștia sunt super oameni. Bine, le trebuie o vreme, puțină vreme să-și dea seama că nu suntem așa. Dar nu așa. Dar asta e un antrenament. E adevărat, pe telefon e mai ușor. Pac, pac și gata. E cel mai rapid. Dar trebuie să fim activi. Înseamnă că trebuie să am Biblia în fața mea. Când spun Biblie, înseamnă că telefonul nu ar fi trebuit să fie acolo. Și dacă e pe telefon, Biblia ar trebui ca internetul să fie oprit. Ca să nu mai apară o notificare că mi-a scris Gheorghe cea mai visată la noapte. Suntem așa distrași. Uitați-vă și studiați-vă cu atenție. Să vedeți cât de mult sau de fapt de puțin sunteți concentrați 100% la ce spune Dumnezeu. Că de aia ne dă cu minus. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă concentrarea? Să faci lucrul ăsta cu un interes vădit. Intenționat, opus obișnuinței și rutinei. Adică, frații mei, știți cum se vede din față? Se vede ce interes are. Știți cum spunea cineva? Băi, când oamenii încep să facă așa, e un semn. Sau când fac așa, dar când încep să facă așa, e timpul să te oprești. Deci, interes. Intențional. Concentrarea este un lucru cu intenție. Și se vede pe fața noastră, dar mai ales Dumnezeu se uită în inima noastră. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre ce facem noi cu cuvântul lui Dumnezeu, care este viață pentru noi. Pentru că așa îl vom primi și îl vom asculta și îl vom primi. Apropo, mai un lucru care ține de concentrarea creștină. Și anume, ascultă, fii acolo, dar cu o inimă rugativă. Să rogi. Și acum vă provoc la ceva. Cer lui Dumnezeu să-ți vorbească mai mult decât ăla din față care vorbește în cuvântul lui Dumnezeu. Te-ai rugat poate așa? Pentru că vin unul și spun, da bă, da, pastorul meu e plictisitor de moarte, deci e monoton sau mai știu eu ce. Am întâlnit oameni extrem de monotoni, dar pe care Dumnezeu mi-a vorbit extrem de profund. Și cred că lucrul ăsta ține de concentrarea inimii mele, în primul rând, și apoi a minții. Când spun, Doamne, vreau să-mi vorbești, am nevoie să vorbești. De ce trebuie să se întâmple ceva nasol în viața noastră ca să venim cu botul pe labe, cum spunem noi, la Dumnezeu? Și zice, Doamne, vorbește-mi, că sunt terminat. Dar de ce trebuie să se întâmple așa? Dar șansa noastră este ca să rugăm pe Dumnezeu să fim atenți și să spunem, Doamne, vorbește-mi. Așteptăm să am o atitudine de respect și considerare față de omul care e pus de Dumnezeu acolo, cât este pus, cât timp este pus, pentru că vreau să-mi vorbești tu prin el. Când vrei să cauți să-ți vorbească Dumnezeu, el îți poate vorbi și printr-o măgăriță. Mi-am adus aminte, exemplul lui Balaam. Numeri capitolul 22. Și vreau mai un lucru, considerare activă. Notează-ți. Poate ești unul la care îți place să notezi. Deci câteodată pentru unii asta mai degrabă o distragere decât mai bine fii atent acolo 100% și notițele, slavă Domnului că noi suntem moderni, le avem și pe net, și pe telefon, și pe calculator, și pe tabletă, le avem și pe internet, avem și video, avem și audio. Ce mai vrem? Concentrarea. Faceți-vă un mare bine și observați-vă concentrarea la Dumnezeu. Da? Mai un lucru, iluminarea. Asta e un lucru pe care nu l-am... Asta e un lucru pe care analizam ieri, că nu m-am plecat asupra lui. Pentru că iluminarea este lucrarea Duhului Sfânt în viața între noi. De aici lucrurile devin extrem de reale. Și până aici, pregătirea și concentrarea o poate să facă oricine. Înțelegeți? Dar la iluminare nu poate să facă nimeni. Pentru că decât Duhul Dumnezeu. Ce-i drept, iluminarea falsă poate produce și Duhul lui Satan. A iluminare falsă. Dar lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt este această iluminare. Ce înseamnă? Înțeleg personal ce spune Dumnezeu. Eu vă întreb, este asta o practică pentru noi? Pentru că spuneam, să venim cu anticipație, da? Să ascult, să vrem să ne vorbească Dumnezeu. Dar este asta un obicei al nostru? Pentru că citirea doar așa și doar auzirea nu se schimbă nimic în viața noastră. Doar iluminarea pe care o produce Dumnezeu prin Duhul Său. Și de aici spuneam că Dumnezeu nu e limitat prin cel care ne vorbește în față. Dumnezeu nu e limitat prin cel care îmi vorbește în cartea pe care o citesc. Dumnezeu nu e limitat. Dumnezeu poate vorbi mult mai mult decât situațiile și limitele celui care îmi vorbește și în care îmi vorbește. Sunt surprins personal, dar am auzit-o și pe asta, la alte persoane, cum Dumnezeu îmi și îți poate vorbi mai mult decât mesajul pe care îl auzi. Dumnezeu face conexii, am spus cuvântul Dumnezeu, cu adevărul pe care le știi poate, dar pe care nu l-ai înțeles cu inima. N-a făcut click până în momentul respectiv. Sau confirmă Dumnezeu ce mesaje sau lucrări pe care El ți l-a spus, mi l-a spus deja. Nu vi se întâmplă niciodată? Când zici, băi, lucrul ăsta, interesant, și mie mi-a spus Dumnezeu lucrul ăsta. Și asta e o confirmare. Rezultatul este că înțelegi mai bine voia lui Dumnezeu pentru tine. Înțeleg mai bine voia lui Dumnezeu pentru mine. De asemenea, atât predicarea cât și ascultarea sunt acte de închinare. Cât ascultarea, cât și predicarea sunt acte de închinare. Deci, noi n-ar trebui să fim critici de artă. Da? Să observăm câte dezacorduri a făcut popa astăzi. Da? Câte... sau să fim niște spectatori, așa, la un talk show. Vedem cum merge, cum decurge, câte glume, câte poante a spus. Da? Sau pur și simplu să fim niște ascultători, așa, de lecturi religioase. Nu suntem așa. Nu asta e... inima lui Dumnezeu pentru noi. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu strânși la închinare pentru ce? Ca să-L vedem pe Dumnezeu cum cântăm. Înălțat în strălucirea gloriei sale. Nu așa cântăm. Când cu acela deschidem ochii inimii, Doamne, să te văd înălțat în strălucirea gloriei tale. Astfel, predicarea care îl obscurizează pe Dumnezeu, care îl face mic pe Dumnezeu. Predicarea care face lucrul acesta nu e predicare biblică. Și ascultarea care eșuează de a se întâlni cu Dumnezeu nu este o ascultare adevărată în Duhul. Deci, este o muncă în comun. Dacă predicarea mea îl elimine pe Dumnezeu și vorbesc doar vorbe Și nu arată că Dumnezeu este cel mai important. El merită toată închinarea. Și ascultarea ta nu duce la întâlnirea ta personală cu Dumnezeu. Să zici, Dumnezeu m-a vorbit. Toate sunt în eșec. Suntem doar religioși. Doar am plecat de acasă ca să nu fim, mă rog, să nu zic că n-am făcut nimic. Predicarea și ascultarea adevărată conduc împreună la manifestarea prezenței lui Dumnezeu care ne vorbește direct. Vedeți? Asta e lucrul care face, spuneam, care face ca Biserica lui Hristos să fie unică. Vorbeam cu cineva zilele trecute și îmi spune, am fost la o biserică, e nouă, dar din momentul când am ajuns acolo, pur și simplu, am simțit cum vreau să mă rog. Vreau să deschid Biblia, să citesc. Am zis, asta e biserică bună. Pentru că Duhul Dumnezeu este cel care ne face, ne îndeamnă. Știți că spune Scriptura că dragostea lui Dumnezeu ne constrânge, ne face să ne apropiem de Dumnezeu. Și ne constrânge și ne apropiem unul de celălalt. Deci, predicarea și ascultarea adevărată conduc la manifestarea prezenței lui Dumnezeu. O fetiță din Londra a întrebat pe mama ei, mamă, domnul Spurgeon îmi vorbește chiar mie? Vedeți, ăla e momentul când cuvântul lui Dumnezeu devine personal. Asta este voia, dorința lui Dumnezeu de fiecare dată când deschidem Biblia, de fiecare dată când venim la casa Lui, ca Dumnezeu să ne vorbească în mod personal. Și vedeți, asta trebuie să fie scopul nostru. De fiecare dată când venim la biserică și nu numai, Dumnezeu să-mi vorbească, să ne vorbească personal. Deci, pregătire, concentrare, dar să căutăm iluminare. Să nu ne mulțumim doar cu a bifa. Am citit, am discutat, m-am gândit, dar să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească în mod personal. Acolo începe viața adevărată. Viața care nu are plictiseală, cum îmi place mie să spun. Să nu lăsăm nimic să ne fure oportunitatea asta lui Dumnezeu. Ori de câte ori deschidem cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori venim la casa lui Dumnezeu, este oportunitatea lui Dumnezeu ca să ne vorbească, să ne arate, să ne ghideze. Deci să-i cerem Dumnezeu să ne vorbească mai mult. Mai mult decât predicatorul poate să ne vorbească. Să ne expună. Asta face să fie o biserică vie. Și în ultimul rând, deci ne pregătim, ne concentrăm, facem efortul în sensul ăsta, rugăm pe Dumnezeu să ne ilumineze, să ne vorbească în mod personal, dar și ce-ți mai lipsește? Pentru ca lucrurile să se miște. Noi să nu mai rămânem la fel. Trebuie aplicare. Uitați-vă în Iacov 1 cu 22. Spune acolo, fiți împlinitori a cuvântului și nu doar ascultători, înșelându-vă singuri. Vedeți, binecuvântarea, spune acest verset, că nu vine doar din faptul că ascultăm. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu vine din asculta. Binecuvântarea vine doar din împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Orice altceva, ne spune Iacov, este pură înșelare. Observați cum spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători, și mai departe ce spune? Înșelându-vă singuri. Știți, din păcate, cât credincioși se înșeală singuri? Și ne înșelăm, ne putem înșela an la rândul. Ascultând, știind, venind, făcând chiar, mă refer lucruri, bifăm, am participat, dar ne împlinim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că, vedeți, Dumnezeu, ghinion, privește în inima noastră, în primul rând. Nu putem să-L presionăm cu faptele noastre. Pentru că inima este cea care acționează în primul rând. Sentimentele sau emoțiile astea bune nu pot înlocui ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Spunea cineva, mamă, ce predică bună! Așa m-a atins Dumnezeu! Dar știți care e testul? Nu-i cum mă simt. Ce fac când plec de la biserică? Ala e adevăratul test. Un enoriaș a zis pastorului, ați avut o predică minunată astăzi, până la faza cu așadar. Știți, în Biblie sunt multe așadaruri. După ce îți dă învățătura, spune, de aceea, așadar, trebuie să fiți lumină, să fiți sare, cum învățam în Iacov. Dați la o parte lucrurile, murdăriile, lucrurile care vă pot împiedica să primiți cu blândețe cuvântul Dumnezeu. Deci testul nu este cum mă simt după biserică, testul este ce voi face după biserică? Cum voi acționa? De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este o hartă pe care trebuie să o urmez. Să o las să mă ghideze. Cuvântul lui Dumnezeu este o apă în care trebuie să mă curățesc. Cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă în care trebuie să mă verific cum sunt. Și să fiu sincer. Să spun, Doamne, ai milă. Cuvântul lui Dumnezeu este un medicament pe care trebuie să îl luăm, trebuie să-l iau pentru a mă vindeca. Noi nu doar privim asupra cuvântului Lui Dumnezeu, ci trebuie să-L aplicăm în viețile noastre. Pentru că spunea Hristos, omul nu trăiește citând din Deuteronom, numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura Lui Dumnezeu. Orice cuvânt care este din gura Lui Dumnezeu. Vedeți? Ăștia sunt lucrurile care fac diferență. Care fac diferență în felul cum auzim, spuneam, viața și urmărim viața. Înțelegem viața. Cum auzim și primim mai ales ceea ce ne spune Dumnezeu. Altfel nimic nu se va întâmpla. E important să mă pregătesc, să iau lucrurile în serios, pentru că Dumnezeu merită. Este important să mă concentrez, să dau lucrurile la o parte, da? Care mă... și să rog pe Dumnezeu, Doamne, iluminează, vorbește. Nu vreau să mai fiu gol, nu vreau să mai fac mișcările, să mai fac pe copilul tău, vreau să fiu copilul tău, să umblu cu tine. Și Doamne, ajută-mă să trăiesc în situația mea, în familia mea, în casa mea, la locul de muncă, să trăiesc cu tine. Ăstea sunt lucrurile care fac diferența în viețile noastre. Și înainte trebuie să-L punem întotdeauna pe Dumnezeu, pentru că El face diferența principală. Vedeți, ăsta e singurul mod în care putem auzi cu adevărat și putem beneficia de cuvântul Lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu vrea. Nu este alt mod. E singurul mod în care îl putem experimenta pe Dumnezeu și putem să fim transformați de El, în asemănarea cu El. Și atunci nu ne mai dă cu minus. Atunci, cu adevărat, noi ne schimbăm și Dumnezeu poate schimba și pe alții. Pentru că văd o mărturie reală. Din păcate, vreau să spun și la propriu și la figurat, din păcate, oamenii sunt tot mai neinteresați de Dumnezeu datorită, în parte, de felul în care noi auzim și primim cuvântul Lui Dumnezeu în noi și viețile noastre sunt transformate sau nu sunt transformate. Deci să avem grijă să nu dăm vina. Pentru că trăim, apropo, în vremuri în care ăsta e un spor național. Dăm vina pe cineva. Trebuie să dăm vina pe cineva. Trebuie să găsim un țapuit spășitor. Știți care e vina? Vina este asupra noastră. Să avem grijă cum ascultăm noi. Data trecută încheiam cu niște versete. Și aș vrea să închei data asta cu niște versete. Pentru că vorbesc despre cum ascultăm. De acolo începe toată povestea. Matei 7 cu 24. Iisus spunea, de aceea oricine aude cuvintele mele și le împlinește. Vedeți? Oricine aude cuvintele mele și le împlinește. Va fi asemănat cu un om înțelept care și-a construit casa pe stâncă. S-a revărsat ploaia și au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au zbit în casa aceea. Deci vine furtuna. Și va veni. Vor veni furtunile în viața noastră. Spune, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia pusă pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le pune în practică, adică nu se pregătește, nu se concentrează, nu roagă pe Dumnezeu, Doamne, vorbește-mi, iluminează-mă. Pentru că fără tine sunt gol, sunt orb. Sunt ca și din biserica din Laodicea, apropo, aducem exemplu. Are doar o formă de evlavie. Dar puterea nu există, spune, nu le pune în practică, da? Va fi asemănat cu un om nesăbuit, care și-a construit casa pe nisip și au venit furtunile, da? S-a revărsat ploaia, au venit șuvoaiele de apă, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit, dar prăbușirea, cum spune aici? A fost mare. Ce am observat este că atunci când cade cineva, cade, frate. Și este pericolul pentru fiecare dintre noi. Dar uitați-vă că Dumnezeu spune așa. Iisus spune așa. Ne spune adevărul. Ne spune realitatea. Fii atent la cum auzi. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi. Mulțumim că Tu singur ești adevărul, dar de asemenea îți pasă de noi și ne spui adevărul. Ne spui ce se întâmplă cu noi, de ce suntem goi, de ce nu putem să fim împliniți prin ceea ce facem, prin ceea ce suntem, prin ceea ce a devenit. Ne arăți exact ceea ce trebuie să facem. Și, Doamne, toate lucrurile înțelegem că țin de ceea ce ne vorbește gura Ta. Pentru că Tu ai suflat de la început suflare de viață în om. Și astfel l-ai făcut să fie un suflet viu. Om creat după asemănarea Ta. Ca să fie într-o relație cu Tine și să fie într-o relație de împlinire, Doamne. Pentru că pur și simplu era cu Tine. Trăia cu Tine. Te rugăm să ne ajuți să luăm aceste adevăruri. Așa cum spuneai tu odinioară. Să auzim și să le primim cu dorința de a le împlini. Să le primim cu dorința de a le, de a le pune în practică în viața noastră, în, în dreptul fiecărei are din viața noastră. Pentru ca să fim cu adevărat înțelepți și să ne construim viețile noastre pe stâncă, pe tine. Și indiferent ce se va întâmpla, vom rămâne în picioare. Nu pentru că suntem noi tari, ci pentru că tu, stânca, ești tare. Te rugăm să te îndur de noi și prin Duhul Tău cel Sfânt, așa cum ne învățai, să ne iluminezi mințile și duhurile noastre, Doamne. Spre slava Ta. Amin.